फासले ऐसे भी होंगे, ये कभी सोचा न था फासले ऐसे भी होंगे, ये कभी सोचा न था सामने बैठा था मेरे और वो मेरा न था। फासले ऐसे भी होंगे, खुशबू की तरह फैला था मेरे चार सू, हो के खुशबू की तरह फैला था मेरे चार सू, मैं उसे महसूस कर सकता था छू सकता न था। मैं उसे महसूस कर सकता था छू सकता न था। फासले ऐसे भी होंगे, रात भर पिछली सी आहट कान में आती रही, रात भर पिछली सी आहट कान में आती रही, झांक कर देखा गली में कोई भी आया न था। झांक कर देखा गली में कोई भी आया न था। फासले ऐसे भी होंगे, खुद चढ़ा रखे थे तन पर अजनबीयत के गिलाफ, खुद चढ़ा रखे थे तन पर अजनबीयत के गिलाफ, वरना कब एक दूसरे को हमने पहचाना न था। वरना कब एक दूसरे को हमने पहचाना न था। सामने बैठा था मेरे और वो मेरा न था। फासले ऐसे भी होंगे।